شدگان بر سر ناز آمده ای، از پی سوختن کیست که باز آمده ای، از پی سوختن کیست که باز آمده ای. کشته تیغ تو خوش باد، کشته تیغ تو خوش باد، کندر سر او خوشتر از تهنیت عمر دراز آمده ای، تکیه بر لطف تو داریم که از روز ازل بی‌نوا و پرور و بیچاره نواز آمده ای، thank you. گر نداری سر خون ریزی ما سوختگان، از چه با چهره افروخته باز آمده ای جا نپرستم نپرستم.